เต็มไปด้วยความสุขครอบครัวที่มีธรรมชนิดนั้นพอแก่มาร่างกายขันธาตุทั้งหลายมันก็ทรุดโทรมลงความเป็นผัวเป็นเมียอันเกิดมาจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันก็จะลดลงแล้วมันก็จะเหลือแต่ความเป็นพี่ชายเป็นน้องสาวที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขเคยอดทนกัดกินก้อนเกลือด้วยกันในยามยากเข็นเคยเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามทุกข์ร้อนปลอบใจกันมาเคยหัวเราะเคยร้องไห้ร่วมกันบัดนี้ความเป็นผัวเป็นเมียได้หมดไปเหลือแต่ความเป็นพี่ชายความเป็นน้องสาวเมตตาปราณีกันแล้วจะพากันไปสู่ทิศทางอันเป็นธรรมสามีเดินหน้าภรรยาเดินหลังตามกันไปประพฤติธรรมวัดโน้นวัดนี้หรืออาจจะแยกกันต่างคนต่างก็จะไปหาความสุขทางธรรมไปประพฤติปฏิบัติธรรมหรือจะไปบวชอย่างไม่มีปัญหาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสามีภรรยาที่เป็นอริยสาวกจะเป็นอย่างนี้พอเริ่มขันธาตุทั้งหลายมันอ่อนร้าเพียแรงสุดโทรมลงแทนที่จะหมดความสุขความสุขกับเพิ่มความสุขทางธรรมลดความสุขทางโลกลงมาเอาไปเพิ่มทางนี้ด้วยกันมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนอื่นใดเราต้องค้นให้พบในขณะเนี้ยถ้าพบความสุขชนิดนี้เป็นทางเลือกอย่างปลอดโปร่งเอาแน่นอนไม่ได้นะเป็นผู้ชายไปถึงเราวาดหวังไว้ว่ามันจะดีอย่างโน้นอย่างนี้ไปหอดมันบ่แม่นเจ้าของเว้ยความสุขที่อาศัยบุคคลอื่นความสุขที่ยังอาศัยสิ่งภายนอกมันขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกกับคนอื่นอยู่ดีๆเมียไปมีผัวใหม่ก่อนมีชู้มีอะไรไปมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็คือความทุกข์ความผิดหวังรอคอยอยู่ความทุกข์รอคอยที่เราสวดทุกโคตินาทุกขาปเรตามีความทุกข์อย่างเอาแล้วความทุกข์ครอบงำแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอเปวนามีมัสสะเกวรัสสะทุกขังคันตสานตากิริยายะปัญญาเยธาติทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จากเปลืองปากชัดแก่เราได้ที่สวดอยู่หันนั้นสวดคึดเนยอยู่เลยเนี่ยวะทุกโขตินาทุกขาปเรตาความทุกข์ดั่งเอาแล้วความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วพ้นมันหาเธอเลยอยู่คนความทุกข์มันจะบายหัวจบจะคืดไว้อยู่ว่าที่ว่าซึกไปเนี่ยจะไปเฮ็ดจังสันจะไปเฮ็ดจังสี่คนคืดเอาแต่ทางดีเด้ถ้าคิดมองแต่มุมบวกก็บวกเพิ่มแหละมองในมุมลบก็เพิ่มลบเพิ่มกันมองในมุมบวกไม่ได้เพิ่มบวกให้เจ้าของแตกเงินเดือนหลายปันไหนสิกเป็นปีนาเนี่ยขึ้นอีกจักไผจะขึ้นเนี่ยเพิ่นๆน่ะขึ้นเอาเองหลายมีแต่แนวดีๆมันเป็นหึนตัวเราต้องพิจารณาเวลาสวดเหล่านี้ที่พาแปลบ่ให้บ่ไว้ไว้เพื่อให้คิดทุกข์โคตินาทุกขาปเรตาเราเป็นผู้มีความทุกข์อย่างเอาแล้วความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วบ่ไปแล้วก็แล้วได้นี่คันบ่คิดถ้าคิดโอ้มันหากูเธอเลยอยู่ฝนตัวในความทุกข์เนี่ยผมนี่คิดตั้งแต่ยังไม่บวชผมจึงไม่กล้าเวลาผมทำวัดอยู่คนเดียวทั้งที่ผมเป็นฮิปปี้เนี่ยผมยาวๆเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ผมต้องนั่งซึมซะก่อนที่จะย้ายไปเองตอนนั้นรักกันมากกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นครูอยู่ในหมู่บ้านชายแดนทางจันทบุรีทางเมืองขมิ้นมีสวนเงาะสวนทุเรียนลูกสาวคนเดียวพ่อแม่เขาก็ชอบเรานี่ก็เป็นคนสองชนิดทั้งศึกษาธรรมะด้วยกันเห็นบุษาว่าได้ประยัดคุยเขาจะหลอกแกล้งเราเนี่ยมันยังมีกิเลสอยู่เนี่ยเจ้ามักคอยบ่อคอยมักเจ้ามักคอยอยู่หันย้ายกันอ้อยอิงอยู่หันคุ้มให้คุ้มดีผ่านมาไปนั่งสมาธิผีบ้านั่งก็ไปหาเห็นผู้แสผู้สาวไปจะได้บ้านเนี่ยเอ้าจะเอาจังไหนนอกูนี่นอมาทำวัดทุกโคตินาทุกขาปเรตาความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วความทุกข์อย่างอะไรยุดกึกเลยข้างเธอเลิกเลยมันเมนอีดีตัวถ้าเกิดว่าเราศึกไปแต่งงานเนี่ยเขาเกิดเกลียดชังน้ำหน้าเราขึ้นมาเล่าตาขาวขวาขึ้นมาเนี่ย เราเป็นคนลาวเขาเป็นคนไทยแล้วเขาก็ไปได้คนใหม่ขึ้นมาอีกมีชู้มีอะไรขึ้นมาทุกข์หรือสุขเราเนี่ยเขาดูถูกดูแคลนเป็นยังไงหรือเวลาแต่งงานไปเนี่ยเกิดเมียเป็นอัมพาตให้เรานอนเช็ดผ้าขี้ตีผ้าเยี่ยวอยู่ตรงนั้นนะซักอย่างนั้นป้อนเราจะไปรักเขาตลอดไปไหมทุกข์หรือสุขหรืออยู่ดีๆพอแต่งงานกันไปแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดอาเภษเหตุภัยกลายเป็นคนพิการเราพิการหรือเขาพิการมันจะผูกพันรักกันต่อไปไหมหรืออยู่ดีๆตายจากกันไปอะไรพวกนี้อะไรจะเกิดขึ้นมันแมนอีหลีตัวเดี๋ยวทุกโขตินาทุกขาบเลตานมันหาคู่สำราบอยู่คนเราอยู่ดีๆ ด้วยกันมามีลูกมีเต้ากำลังมีความสุขเมียตายบ้างลูกตายบ้างหรือว่าเราตายเข้าไปบ้างผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็มีแต่ทุกข์มันต้องคิดบวกคิดลบไปแม้ๆเหรออันนี้รถโอ้ยมีแต่แนวดีๆตัวคนขึ้นเอาไว้ครับบัดมาสวดมนต์ขอโทษโคตินาทุกขาบเลตาครับพูดอยู่แต่ไม่คิดต้องคิดต้องพิจารณาให้มันเกิดประโยชน์อย่างนี้เพราะนั้นก่อนที่จะไปถึงอันนั้นเอาทางเลือกให้มันได้โอ้ใครจะออกพรรษาแล้วเลือกเดือนเดียวแต่ยังพันหูจังหนาจังหลังนํามันเข้าอันนี้เป็นไข้แล้วถาบขี้แห่ถาเดี๋ยวภายในเพิ่นเลือดเดือนเดียวคักตัวโกบาดโอ้ยมึงสิหลายตายพุทธเวทพวกเราเกิดมาในยุคสังวัตถายียุคโลกเสื่อมคนมากแต่มีแต่คนเสื่อมเราออกไปนี่ก็จะไปอยู่กับสังคมที่เต็มไปด้วยความเสื่อมเรามีอะไรเป็นอิมมูนิตี้เป็นภูมิต้านในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆคนอายุแสนแสนปีมีแต่คนมากกว่านี่แต่เป็นคนดีพระพุทธเจ้าบางองค์7วันเท่านั้นนะไปทำความเพียรตรัสรู้พระพุทธเจ้าอาภัพพระพุทธเจ้าห้อง6ปีถ้าไปเปิดอ่านประวัติพระพุทธเจ้าในพุทธวงศ์นะมันมีองค์ไหนทำความเพียรอย่างพระองค์นี่6ปีครูบาอาจารย์เฮาเนี่ยแล้วก็อายุน้อยกว่าเข้าหมด100ปีลองคิดดูนี่จะแนวยังไงถ้าเฮาเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์บ่ว่ายากมันก็ต้องยากนําคั่นบ่แม่นแนวสิง่ายไปบางสาวกบางรูปแม่นตรัสรู้ง่ายกว่าพระพุทธเจ้าลองคิดดูนี่เรามาทำใจให้พบความสุขก็พยายามค้นให้พบก่อนสิเย็นก็หอดนั่งสมาธินี่ก่อนที่มันจะพบความสงบมันจะอึดอัดขัดเคืองมันจะทุกข์ที่สุดขี้ข้ามที่สุดพร้อมเวลามันจะสงบเนี่ยบางทีกำลังวุ่นวายอยู่ตรงนั้นแหละวุ่นวายถึงที่สุดเวลาสงบพักเดียวเหมือนพริกอย่างนี้มันเป็นได้จึงเรียกมันว่าอากาลิโกแต่เราพอสิไปถ่ายมันแป๊บขึ้นนานแป๊บแต่มึงบ่แป๊บกูแป๊บก็น่ะโกยไปแล้วโอ้ยต้องอดต้องทนสิผมนี่นะล้มลุกคลุกคลานร้องห่มร้องไห้ได้ทำความเพียรเครียดสวดตายแท้ยิ่งไปถามหมู่ไปนั่งฟังเขาคุยกันผู้นั้นเห็นอันนั้นผู้นี้เห็นอันนี้สวดตายแท้เนาะบ่เห็นอีหยังน้ำเพิ่นจะเถื่อนอกกูนี่แล้วบางสมุนนั้นก็ขี้ข้านตายแท้เขาคือเอายังไงแต่ก็คือว่าเป็นคือเขาน้อยใจน้ำตาไหลบางครั้งเอาเวลามาก็ปองสมเพศเวทนาตนเองเราบุญน้อยวาสนาน้อยมันน้อยเพราะมันไม่ได้ทำมาก่อนทำมันไปนี่แหละมันจะบ่มากเลยบอกว่าสั่งตักน้ำแต่อู้เสแองบ่จักเต็มจักเถื่อบ่ไปเดินจงกรมไปผมเดินตั้งแต่เช้าจนมืดเดินคึดเดินวุ่นวายไม่ใช่เดินสงบขานี่ร้าวหมดเลยปวดคิดไปเย็นๆฮ้อขันมันกูเดินซื่อๆนี่บ่ยางก็ไปกำมาเนี่ยมันได้ร้อยกิโลแล้วโว้มือนี่ว่าสัตว์ยางเวลาขึ้นมานั่งม้วนขายังไม่เสร็จเลยนั่งลงนี่ขานี่ยังม้วนใหม่ยังไม่เสร็จเลยปึ๊บทีเดียวเนี่ยเงียบบ่ได้บอกเขาเลยพูดมีนเศร้าคนมันเป็นของมันนั่นคืออากาลิโกออกมาบ้านเนี่ยยิ้มอยู่ผู้เดียวใครเห็นก็ว่าผีบ่าอีกระบาดเนี่ยนั่นคนว่าได้ออกมาแล้วนั่นคนว่ามึงขักเว้อบ้านเนี่ยมันคิดในใจกูกับพ่อคือกันเว้ยคนว่านั่นอยู่ผู้เดียวบอกกินฮอดเขาเหมือนอิ่มอันนี้ก็คือกันเว้ยพ่อเอกแรกนี่เว้ย ซึ่งเขาเองแหละดีหนึ่งเราจะกดปุ่มเอาแล้วความฟิลเตอร ์ทำให้มันพบความสุขชนิดนี้นี่ทำใจให้ที่นี่ต่อมาก็มีอีกว่าทำใจให้มันเกิดฤทธิ์เกิดเดชเรียกว่าญาณทัศนะปฏิลาภายะสังวัตติอันนี้ก็มีทางเป็นได้ทำยังไงให้มันแจ้งฝึกติกันนั่งสร้างอโลกสัญญาที่ว่ากับสัญญาทำจิตไม่ให้มีอะไรปิดบังเธอทำจิตของเธอให้โล่งโถงโปร่งไม่มีอะไรมาปิดบังเหมือนเราไอ้ดูจอหนังขาวๆยังไม่มีภาพไฟสาดเข้าไปในจอหรอกขาวๆไม่มีภาพให้มันขาวอย่างนั้นดูอย่างนั้นสร้างมโนภาพเนี่ยจนมันเกิดภาพอันนั้นขึ้นมาโอทาตะอย่างนั้นขึ้นมาเมื่อแล้วมันจะมีเงาเงาขึ้นหนังเลยว่าจะเห็นรูปเห็นอย่างขึ้นเนี่ยเป็นเองถ้าอยากมีฤทธิ์มีเดชมันต้องผ่านมาที่สว่างสว่างมือนี่มันเป็นมืออื่นมือบอกเจ้าของในที่ตีข้างแม่งกูจะเอาไล่ได้นอนมื้อนี้นอนถ้ามื้อนี้จะเอาความสุขความสงบหรือว่าวันนี้จะฝึกอโลกสัญญาหรือว่าวันนี้จะฝึกรู้สติสัมปชัญญะรู้มันทุกอย่างความคิดที่เกิดขึ้นไล่ตะบี้ตะบันหรือว่าวันนี้จะฝึกให้อาสวะมันเบาบางรู้ทันขันธ์5ถ้าพูดถึงอาสวะก็ต้องพูดถึงขันธ์5อะไรเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นได้อย่างไรตั้งอยู่อย่างไรดับไปอย่างไรปวดขาเกิดขึ้นจังใดตั้งอยู่จังใดมันเบิดไปได้จังใดมันคิดเรื่องเก่าความหลังมีสัญญามันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นอย่างไรมันตั้งอยู่อย่างไรเอามันหมดไปแล้วอย่างไรมันคิดอะไรขึ้นมาอ่านขันห้าอันนี้จะนำไปสู่การทำอาสวะให้สิ้น2อันแรกหนักไปทางสมาธิแต่2อันหลังหนักมาทางปัญญามากจะสงบหรือไม่สงบไม่รู้ก็นั่งดูความคิดนั่งดูความรู้สึกเนี่ยวิตกดูสัญญาดูเวทนาดูวิตกอันนี้นำมาซึ่งให้เกิดสติสัมปชัญญะคล่องตัวเร็วรู้ทันอ่านใจตัวออกบอกใจตัวได้ทีนี้อยากให้อาสวะสิ้นละเอียดลงไปกว่านั้นอีกดูขันธ์5ทั้งหมดเทคนิคที่เขาเอาจากไม้ปั่นเนี่ยไปใหญ่บนนอนตีขังเม้งเม้งหมดโอ้ยใหญ่บนนอนไม่ก็นั่งกันมากกว่านั่งจะเป็นสิบเบิ้งอย่างเหมือนทำไมเฮ็กเอามันไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนี่พวกเรามาสร้างบุญพวกเรามาสร้างบารมีตายมับชาตินี้เกิดมาอีกชาติหนาเอามันอีกเกิดมาอีกพันชาติยอมมวยด้วยหันหรือหันแสนชาติยอมมวยเกิดมาใหม่มีหวังอีกครั้งคันฟ้าพันกิเลสภัยด้วยใจทนงมึงจะร้ายวันไหนมึงกับกูเป็นศัตรูกันวะท่านเกิดมาอีกใส่มันอีกบวชบวชบวชและบวชชาติหน้าก็ได้วะท่านชาตินี้ฉันจะบวชแน่สิเบียดแน่ตั้งใจว่าชาติหน้าบวชหรือผู้ใดสิเก่งกว่านั้นบอกเอามันชาติเดียวนี่แล้วเว้ยชาติหน้าจงแต่งงานเกิดท่านนี่เศร้าเป็นลูกเขยที่บ้านที่เขาเว่ยว่าท่านท่านนาไปเป็นลูกเขยงมพบาลว่าท่านเราเพิ่งก็ขักปันมันไม่ได้โดนในนั่นอย่างเดียวอายุมันสิโดนอย่างผมหรือว่าผมใกล้สิตายเลยเดี๋ยวผมบอกว่าเจ้าของสิยืนได้มันสิห้าห้าสิบปีแล้วสี่สิบกว่าแล้วโว้ผมสิอยู่ห้องหกสิบไปว่าอายุผมว่ามันสิบวันยืนปันนั่นได้ยังไงเตรียมตัวตายไปหลอดขันคืดเบิ่งบนนี่แล้วมันพ่อขึ้นเด็กโอ้จักสิไปมวนเสื่อนอีอย่างน้อกับโลกเนี่ยบ่จบบ่เสียงผู้ใดกับพ่อปนันพระเจ้าจักรพรรดิยังพุบมาโผไปได้มาก็เหมือนยืมไปล่องบังกน่าจักศาสตร์หนึ่งจาคะบังกน่าพระสัตว์จาคะนี่สูงขึ้นมาเรื่อยๆมันสิจาคะหอดบ่ท่านมีลูกบ่ท่านมีเมียกับท่านซะจาคะใครอยากได้เอาไปหลดเมียไข่อันสายหนึ่งสายเน่นขาดแต่เทนเน่นแต่ฝากกอกันมาน่องนี้แน่งน่องนี้แน่งไปน่องแน่งไปฝนพระจอยคอยจีน่องแน่งอยู่นี่จักศาสตร์หนึ่งวันสันตานหนาจักวากันจาคะจาโคสลับทิมล่องมังกรสีเนี่ยเป็นอย่างซอยพระพุทธเจ้ารักษาศาสนา อันที่ห้องบวชมากนี่ก็มีประโยชน์หลายประโยชน์หลายจนห้องมองบ่เห็นเนี่ยปัญญาตื่นมองบ่เห็นประโยชน์นะประโยชน์แท้ๆที่ห้องมานั่งทำความเพียรอย่างไอ้ที่ห้องไปเห็นจอกๆแก๊กๆน่ะก็ประโยชน์บ่ได้อันนึงก็ได้อันนึงประโยชน์ผู้ใดรักษาศาสนามาหอดห้องผู้ใดรักษาบ้านเมืองเสียงแสบได้ปกเก่ากระมอมจมหัวมาหอดห้องผู้ใดได้เลี้ยงเฮามาได้พาเฮาใหญ่ได้สร้างอาณาจักรลักธรรมเสื่อเป็นบ้านสร้างเป็นเมืองมหาห้องพ่อแม่คู่บาอาจารย์แต่เก่าต้องต่อกันมาเพิ่นก็เฮ็ดได้สำคัญสร้างบ้านสร้างวัดสร้างว่าสร้างศาสนารักษามหาห้องเฮามองเบิ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมมีบุญมีคุณต่อห้องไอ้ที่เฮาเฮ็ดจกๆแจ๊กๆแบกหินแบกอีหยังทุบเฮ็ดบ่นปฏิบัติธรรมบ่นนั่งสมาธินั่นมันบ่แม่นประโยชน์มื้อนี้มื้อเดียวประโยชน์เป็นตลอดกับตลอดกันแต่ว่าสิมีสติปัญญามองเห็นบ่พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อใดเธอมองเห็นอัตตัถังวาปรัตถังวาอุปยัตถังวาประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็พึงรีบกระทำด้วยความไม่ประมาทผมนี่ผมทำมัดถูกประโยชน์เนี่ยผมทำความเพียรผมก็ทำหัวหม่อนก้นสุกแต่ที่ผมบ่มดกคืออย่างนี้ผมทำความเพียรเนี่ยจนผมเหลือเป็นกระจุกกระจุกผมหล่นผมในนอนในน้อยผมเมื่อขึ้นเฝ้าลูกหายเจ้าของขันเห็นแสงไฟพุทธิอื่นตื่นขึ้นก่อนสมัยยุทธมันสัวตายซะเนาะมึงบวชมานอนตายอยู่นี่บ่คือบ่นอนอยู่เฮือนพลว่าจังโลกปังๆกันเครียดน้ำบ่ล้างดอกหนาย่ามันเคอะเอาในมือหน่อยแจ๋ใส่น้ำใส่ตาสองหน่วยนี่ก็ดึกกันหลดทำความเพียรเดินทั้งความเปิดนั่งทั้งเดินทั้งนั่งเอากันอยู่หันยังก็เว้นนี่อุ๊กอังไปหาโลดกินข้าวอิ่มบ้านนี้แล้วอยากนอนจะมาหากูบาทนี่ได้ลบกันขนาดกับอยากนอนยังต้องเว้นบ่นอนเว้นดิไอ้ขี้ใส่กันขนาดเอาขากัดลดอาหารก็ล้างมือบาดเนี่ยล้างมือบ่อย่างนอนเลยเป็นหยังนี่จังบ่อย่างนอนกูกินหยังหนอต้องคิดกับไปหอดอาหารว่ากินอะไรวันนี้จึงทำให้ไม่ง่วงไม่เมามื้อนี้กินลวกผักตำลึงเคี่ยวปลาแดกกับข้าวเจ้ามื้ออื่นคนได้อดไผได้อีกนี่แม่มื้ออื่นบ่มีบาดนี่มันเอิ้นเอาบ่ได้นี่แล้วก็ลองเบิ่งอาหารนี่สังเกตเบิ่งฮอดกินแล้วมันเป็นปฏิกิริยาต่อกายจังได๋อาหารบางชนิดจังซั่นเด้ทำความเพียรทำไปจังหัวมือจังได๋ผมลุกผมนอนนี่น้อยกระจกกระจกไม่มีได้สองหน้าทำความเพียรหนังสือหนังหาเอานี้บัดอย่างมันอ่านผมมันคนมักอ่านคันอ่านหนังสือแล้วมันเคอะมานี่เจ้าของไปอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำซองลงไปในเง่าน้ำเห็นผมเป็นจุกๆอุ้ยคือเป็นจุกสี่เว้ยแต่โอ้ผมหล่นเป็นจุกๆหัวล้านบัดสร้างหัวมันถือว่าบริสุทธิ์เพราะบาทแต่ว่ามันล้านบัดเนี่ยจะมัวแต่โกนทำความเพียรขนาดบ่ได้ธรรมดาได้ทำความเพียรบัดมายิงสี่กับผ้าโมผ้าผัวเฮ็ดซุ่มมันนี่ไงเฮ็ดเพื่อผู้สินำมาทีหลังเองอย่างได้เอาเฮ็ดอาจสองกอกแกกแกเก้าเฮ็ดบอลประพฤติปฏิบัติธรรมมันบ่ได้จบลงเพียงมื้อนี้อันที่เฮามาอยู่นี่ก็ซุ่มอื่นเฮ็ดไว้ก่อนเฮาบ่นเฮาแหละมานั่งทำความเพียรแต่ก่อนบ่มีแนวนี้เด้ไม่แต่ยุงศาลาก็บ่มีนั่งอยู่กันละเวกในเฮ็ดม่องไงเข้าไปเหือฝดออกบัดบาดนี่ซุ่มพวกท่านทั้งหลายมาทีหลังนี่บ่ได้ไล่ฮ้อนยุ่งนี่นั่งสมาธิสบายมีแต่งาวนอนงามๆสบัดผู้ใดละเอาความสบายไว้ให้ห้องเนี่ยซุ่มเพิ่นอยู่มาก่อนมันก็เฮ็ดอยู่บ่อย่าบ่เศร้าเฮาก็ได้มาใช้ประโยชน์เฮาก็เฮ็ดประโยชน์ไว้อีกซุ่มทั้งหลังเด้อได้ใช้นําเฮาบนประพฤติบนปฏิบัติธรรมเนี่ยเฮ็ดไปสร้างไว้แปลงไว้ได้แต่ประโยชน์คันมันเกิดศาสนามากก็สิเป็นเฮาเนี่ยบ่จักได้มาใส่เองต่อไปเองมันบ่จบเด้ของเก่าของหลังเฮามันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเพิ่นได้เลี้ยงเฮามาพาเฮาใหญ่สั่ง เป็นบ้านต่างเป็นเมืองบ้านเมืองเสียงแสลาตนะจักรักธรรมรักษาศาสนาวัดว่าอารามมาจนหอดแต่ห้องทุกคนเป็นผู้มีบุญมีคุณโดยการกระทําประโยชน์ไว้เพื่อห้องห้องกระทําประโยชน์ต่อไปยังมือเศร้ามาทําประโยชน์เจ้าของตีหนึ่งตีสองตื่นขึ้นมานั่งรับไปตื่นขึ้นเอาโต้นั่งรับเนี่ยยังดีเด้พระพุทธเจ้าว่าเป็นทหารอันหนีไปหานอนหลับติบัติเนี่ยเทวดาก็สั่งใครได้คะแนนจังสั่งแล้วดนเขาเป็นไปทั่วทิพย์เลยทำมูทำความเพียรไปหลายอย่างสิครับหนีแหกไปหาดีเห็นถึงจังน้อยไข่ลองบังกระไดคำว่าฉันงูสตอดพวกเทวดาพวกอย่างที่เป็นสัมมาทิฏฐินี่เขาอ่อนซ่อนเห็นอยู่แต่คันเห็นอย่างต่างพระเจ้ากับหมิ่นเบอร์นายสร้างบริเวณขึ้นมูแถวอดบริเวณนั้นเดือดหยอกจังหน่อยเห็นบ่ห้องไปบ้านน้องเงาบ้านน้องเงาไปทำความเพียรบ้านน้องเงาเดออุดมโยมเป็นพันถ้ากันนั่งสมาธิพระรวยไปหานอนอยู่น้ำกดผลสูบยาลี่สูบยางูตอดบ่มาอยู่นอกกดได้เขาไปตอดอยู่ในกดผลเป็นได้ลองมึงก็ได้ยามูทำความเพียรยามูทำประโยชน์โตดถ้าเอาเปรียบมูเนหรือว่าสังกัดโตนอนหรือสบายอย่างนั้นได้การบ่หันดอนตรงนี้อันใดอันหนึ่งเสียเกิดขึ้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นไปเพื่อการขัดเก่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ตื่นมาทำใจขันจักงวนกระหัดให้มันแจ้งนั่งเพ่งลงทั้งแต่เพ่งขึ้นทั้งเทิงเพ่งเขาในเพ่งออกนอกเฮ็ดจังได๋สิไปพ่อบนจอหนังบางว่างๆขาวจังปังฮัดต่างกันบ่เป็นมื้อนี้มื้ออื่นคันบ่ฮอดวันนี้ได้เห็นจังต่างน่ะสิเริ่มม่วนบัดนี้มีหนังหน่อยมีโทรทัศน์หูเฮานี่มันดังอยู่ตัวนั่งสมาธิไปจังหน่อยก็หูดังบึนบึนบึนบึนบึนพระพุทธเจ้าว่าเธอจะได้ยินแม้สัตว์ตัวเล็กๆอยู่ในร่างกายความจริงเพิ่นอาจสิบอกว่าพวกโปรโตพลาสม์พวกเซลล์ต่างๆในร่างกายเฮาเนี่ยมันมีเป็นหลายๆล้านโตชีวิตน้อยๆพระพุทธเจ้าว่าเธอจะได้ยินเสียงเมสัตว์เล็กๆในร่างกายเพิ่นบ่บอกว่าเส้นว่าหยังหลังจากนั้นเสียงนี่จะเริ่มขยายถ้าเธอเอาสมาธิเข้ามาควบคุมมันเนี่ยเสียงนี่สิเริ่มขยายได้ยินไกลออกไปอุโพสัทธังสุนาติได้ยินเสียง2เสียงเสียงทิพย์เสียงมนุษย์ก็ได้ว่างง่ามกันไปทั้งไปคุยเนี่ยปู่ที่หูเราหนวกหนวกกันหูเราหนวกหนวกได้นอกซื้อได้ไหนนะถามหน่อยเลยปู่มีเสียงอย่างอยู่บ่ยังมันขึ้นยังมันไม่ได้ยินบ่อนค่อยๆถามเราจังหน่อยเราจะไขไม่ได้เอามาเนาะอยากไรลังมึงเราสบายจังซั่นอยากไรมันหลายโพดเราบอกภาษาโบราณเสียงน่นตีเราลังมึงบ่มีโพดอันนั้นหายผมยางไปนั่งลงโอ้อยากไรเสียงน่นตีเสียงดนตรีเขาว่าเสียงนุ่นตีอะไรมันดังบอยามาเศร้าอยู่ใส่ดังกลุ่มอะไรหูหนวกไปหาในยินดูเทียบได้บัดมันคนละเสียงคนละหูละบัดถ้าเฮานี่ก็เป็นผู้ใดนั่งมันเป็นอยู่แล้วเฮาทำอานาปานสตินั่งไปยังไงเสียงดังบึนบันบึนบันเสียงหัวใจเต้นเสียงคลื่นตามองเสียงเซลล์ต่างๆได้ยินป่าโรงงานแต่หน่อยเฮาลีสมาธิลงไปคุ้มมันก็ขยายเลยเสียงนี่บัดนี้พอเสียงนี่ดังดังดังขึ้นเต็มทีแล้วค่อยโงบลงโงบลงโงบลงนี่ดับไปจะมีเสียงใหม่ขึ้นมาเสียงในเสียงบัดนี้คือพ่นในพ่นเอาเห็ดสิมีเสียงในเสียงซ่อนกันขึ้นมาถ้าเสียงอันนี้เละเหมือนมันนิ่มบ่ยังนอนก็ได้ยินเสียงอันนี้มาเท่านั้นทั้งมวลบ่จังนอนเสียงเครื่องขยายเสียงเขาหลองเขาล่ำเนี่ยบ่กวนเขาเลยมันมีเสียงของห้องนี่ออกไปแทรกครอบงำเสียงเหล่านั้นไปอยู่ในโรงหนังก็ได้ยินเสียงอันนี้ครอบงำบัดขันตื่นขึ้นมาได้ยินรถขันรับแล้วตื่นขึ้นมาก่อนวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นเป็นเสียงก็อันนี้ขึ้นก็บ่จังนอนแล้วบัดวันขันน้อมจิตฟังไปฟังไปขันอยู่ผู้เดียวนี่พอสวดมนต์ละเนาะว่าฉันนั่งขึ้นเสวยพระอรหังมันไปรอดไปข้อไปเองมันนั่งนั้นเนี่ยเฮ เฮาเฮาบ่ได้เว้าน้ํามันเลยบัดนี่คึดไปนํากันออลอดออลอดไปจนจบเป็นเองเสียงสมุนี่ก็เบิ่งดีๆละเอียดเขาลังเดือสิเห็นมันออกจังซี่ออกจังนี่คือมันแทงกินปิ้งกันฟังหิวเลยบัดอ่อนต่อนอนต่อนอนต่อแม่น้องโอ้ยตีสองมหานี่มันข้าวเดียวนึงเด้อมันแจ้งมันแจ้งไว้บ่ทันอีหยังจะแจ้งดอกแต่เฮาบ่ว่าปุ้ยปานตกนรกทั้งเป็นจังแม่นมันนั่นแจ้งไฟลกมาอยู่หั่นคันมันมาฮอดบรรดาศิษย์บ่แม่นแนวยากเลยบัดเพราะนั้นเฮาก็มาหัดเหลือเดือนนึงโอ้ยมันสิเบิดละตัวนี่ออกไปนี่ก็แล่นเข้ากองไฟตัวกูเอากะคักก่อนหน้าคือจังซั่นแม่นไปเพราะมันยังดีใจนับในมือถ่าเตะใกล้สิได้แล่นออกไปหักของไฟมันบ่มีโอกาสอีกเลยเวลาเฮาสึกออกไปแล้วบ่มีโอกาสจะได้มานั่งสมาธิภาวนาสิงานมันบีบกิเลสตัณหามันแผดเผาให้เฮาห่อนฝึกให้มันได้พื้นฐานสึกออกไปทำงานบัดนี้มันสิมีวิหารและธรรมมีบนอยู่บนเศร้าของจิตอาจจะที่อยู่ที่นอนเราจะมีห้องของเราเฉพาะถ้ามันเล่นเป็นแล้วมันก็สนุกจะเล่นเกมไหนมันก็เล่นได้จริงๆมันว่าท่านเป็นนะนะเพราะนั้นก็ต้องฝึกกันเอ้าแจ้งแล้ว6 โมงพอดีขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความสะอาดสว่างสงบแห่งจิตแห่งใจอันเป็นคุณลักษณะแห่งพระธรรมธรรมภาคีจงมีส่วนแห่งธรรมนี้โดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ